بسم الله الرحمن الرحيم. دل لگا کے نماز پڑھیں. حدیث کے الفاظ ہے اور حدیث قدسی ہے، تفرق لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے کرو. جب عبادت کرو تو اس وقت پھر سوچ عبادت میں رکھو، کیا ہوگا؟ املأ قلبك غنا، میں تیرے دل کو غنا اور تمنگری سے بھر دوں گا. واملأ يديك رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو مال و دولت سے بھر دوں گا. تجھے سمجھ نہیں آئے گی رکھوں کہاں، کاروبار تو پہلے چار چل رہے ہیں، اب تو ٹائم نہیں ہے، پانچ وقت کیسے شروع کروں؟ والا تفعل، اگر تم نے نماز میں بھی کھڑے سوچا ہو دکان کو فلاں سے پیمنٹ نہیں آئی، وہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، اوف یہ تو ڈیل لگتا ہے خراب ہونے لگی ہے، اگر یہی سوچتے رہے نماز میں بھی تم نے دل نہ لگایا. املأ يديک شغلا، تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام ہوں گے، یہ صبح کی ڈیوٹی ہے، یہ اوور ٹائم ہے، یہ شام کی ڈیوٹی ہے، پھر بھی مہینے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے گا، اوف کیا کریں، گھر میں کوکیز ختم ہو گئی ہیں تو کیسے لائیں، گروسری کا سامان ابھی چاہیے تو پیسہ نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص نہیں کیا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی فقیری ختم نہیں ہوگی. اور آخری حدیث سنا کہ میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں، من كانت الآخرة همه، اس بندے کو آخرت کا غم لگ جائے کہ میرا رب راضی ہونا چاہیے، اللہ تین اس کو انعام دیتے ہیں، جمع اللہ له شملا، اللہ ذو الجلال اس کی زندگی کو منظم مرتب بنا دیتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی، ٹائم کی پابندی، ہر کام وقت پہ ہو رہا ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں. وَآتِتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہ دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور اللہ دنیا کو جیسے مالک کے سامنے غلام نکیل ڈال کے سواری پیش کرتا ہے نا، تو اللہ نے سب دنیا کو اس کی لونڈی بنا دیا ہوتا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مال و دولت اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس نے آخر تک غم لے لیا. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس کا غم دنیا کا ہو، کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ بھی کچی، کیونکہ پکی بنانا تو جائز نہیں، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس سے آئے. فرق اللہ علیہ شملہ، جو دنیا کا غم لے کے بیٹھ جاتا ہے آخرت کا سوچتا نہیں ہے، اس کا کام کبھی مرتب نہیں ہوا. اس کے کمرے میں جا کے دیکھیے آپ کو حالت عجیب نظر آئے گی، اس کے گھر کی حالت دیکھیے، اس کی اپنی حالت دیکھیے، کوئی کام اس کا مرتب نہیں، او میرا یہ کام رہ گیا، او میرا یہ کام رہ گیا، اس کی وجوہات ہیں. اور دوسرا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اور ہر وقت آنکھوں کے سامنے فقیری دوڑتی نظر آئے گی. اللہ سبحانہ جلال ہم سب کو آخرت کا غم دے، اور دنیا کے ہر غموں کو اللہ تعالیٰ خود ہی دور فرمائے.